Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 24. sözü okumaya devam ediyoruz. 4. kısmı okuyorum. Cenab-ı Hak dünyayı yarattığı zaman, kainatı yarattığı zaman 4 çeşit varlığı buranın imarında çalıştırmıştı. Bunlardan bir grup melekler, melaikeler, bir grup hayvanlar, diğer işçiler ise bitkiler ve cansız varlıklar, bunlara cemadat diyoruz. 4. kısım ise insanlardı. Bu yeryüzünün imarında hizmet eden, çalıştırılan 4. işçi kısmı insandır. Şu kainat sarayında çalışan insanlar hem meleklere, melaikeye benzer, hem hayvanlara benzerler. Ubudiyeti külliyede, nezaretin şumulünde, marifetin ihatasında, rububiyetin dellallığında meleklere benzerler. Belki insan daha camidir. Evet, insanın külli bir ibadeti var. Yani Cenab-ı Hakk'ı zikrederken, namaz kılarken, öyle bir ibadet yapabilir, öyle bir kulluk yapabilir ki, bütün kainatı temsil edebilir. Her çeşit mahlukun ibadetini anlayabilir ve Cenab-ı Hakk'a arz edebilir. Namaz kıldığı yerde sadece kendi başına Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dikilip namaz kılabileceği gibi, bütün müminlerin ibadetini, bütün mahlukatın, canlı varlıkların ibadetini, bütün meleklerin ve her şeyin ibadetini Cenab-ı Hakk'a arz eden külli bir vazifeli olarak da huzur-u ilahiye çıkabilir. Bu bakış açısı, bu ubudiyeti külliye bir anda, bir defada kazanılıverecek bir şey değildir. Herkes istidadına göre şüphesiz biraz gayret ederek, tefekkür ufkunu geliştirerek bu ibadete nail olabilir. Değerli kardeşlerim, ubudiyeti külliye çok önemlidir. Bakın, bir ülkenin diyelim ki Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi ve bizim Cumhurbaşkanımızla veya Başbakanımızla görüştü, görüşüyor. Bu zatın gelişi kendi başına bir turist olarak Antalya'ya gitmesine benzemez. Bir ülkeyi, o ülkede yaşayan bütün insanları, o ülkenin menfaatini, ekonomisini, sanayini vesaireyi temsil ederek gelmiştir. Bu çok farklıdır. Bu durum çok farklıdır. İşte huzur-u ilahiye çıkan her insan sadece kendi adına da çıkabilir. Rabbinin huzuruna dikilir ve Fatiha'sını okur. Ama bir de bütün mahlukatın ibadetini gönlünde hissederek, kendisinin bir abd-i külli olduğunu bilerek, küre-i arz üzerine, yer küre üzerine dikilip, evet, bütün kainatın ibadetini sırtına alıp huzur-u ilahiye çıkabilir. Cenab-ı Hakk'a arz edebilir. Buna ubudiyeti külliye denir. Çok sevaplı ve Cenab-ı Hakk'ı çok razı eden bir makama çıkmış olur. İnsandan beklenen esasen budur. Bir de insanın nezareti var. Nezareti, yani tabiata, kainata, hayvanlara, bitkilere bakışı. Bir hayvanın ota bakışı nasıldır? Rızık olarak bakar. Benim yiyip yemememe efendim faydası var mı, o yönüyle bakar. Ama bir insan sadece fayda ve zararı itibariyle değil, gayet geniş manaları, ifade ettikleri anlamları anlayarak, yüce yaratıcının kainattaki maksadını, yaratılmış bütün varlıklardaki ilahi maksatlarını anlayarak, bilerek tabiata bakabilir. Fevkalade geniş bir bakış açısına sahip olabilir. Ve böylece tefekkürî bir külli ibadete nail olur. Ve marifeti insanın geniştir. Kabiliyeti nispetinde, çalışması, gayret göstermesi nispetinde Rabbini tanıması genişlik kazanır. Evet, bir çocuğun padişahı tanıması vardır, bir de vezirin tanıması vardır. Padişahın çocuğu babasını sadece baba olarak tanır ama bir vezir, padişahı orduların komutanı olarak, bütün ülkelerin, vilayetlerin hükümdarı olarak, bütün raiyetin hukukunu koruyan bir insan olarak, bütün işlerden sorumlu, bütün düzenden, nizamdan sorumlu bir zat olarak görür. İşte Cenab-ı Hakk'ı Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken, Rabbil Alemin olarak onu tanıyabilmek, bilebilmek, marifetin ihatası gayret istiyor. Bir de rububiyetinin dellallığı, insan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini bir dellal gibi, efendim bir ilancı olarak her yerde ilan eder. Diliyle, haliyle, her şeyiyle ilan eder. Çok yönleriyle ilan eder. İşte bu yönleriyle insan meleklere benzer ve fakat meleklerden daha geniş, daha kapsamlı bir yapısı vardır, daha başarılıdır bu konuda. Fakat insanın işte bu güzelliklerine rağmen insanın çok şerli ve iştihalı bir nefsi bulunduğundan meleklerin aksine çok önemli yükselişler ve düşüşler yaşar. Melekler kadar yükselebilir, meleklerden yukarıya çıkabilir ama şeytanın düştüğü yerlere de düşebilir. Çok düşen insanları biliyoruz. Milyonlarca insanın katline, cinayetine sebep olan, milyonlarca insanın acı çekmesine sebep olan, bir yönüyle böyle zulüm yönüyle, Allah'ı inkar yönüyle Cenab-ı Hakk'ın bütün kainattaki ilanlarını, beyanlarını, ifadesini, sanatını, her şeyini inkar eden, kainatın Cenab-ı Hakk'ı gösteren her güzel yüzünü, yönünü inkar eden, karalayan, insanlar içinde zulüm eden, zalim olan, müminin mümince yaşamasına fırsat ve imkan vermemeye çalışan, evet, bu yönüyle de düştükçe düşen insanlar vardır. İnsanın böyle iki yönü var. İşte bu yönüyle insanın hem iki maaşı var, hem cezası var. İki mükafatı var, iki maaşı var dedi üstadımız. Birisi hayvanidir, hemen verilir. Yani mesela yemek yeriz, hemen ücret alırız. Neslin devamına hizmet eden hemen ücret alır. Hakeza, dünyada yapılan pek çok işin ücreti dünyada böyle verilir, lezzet olarak, tat olarak. İkincisi meleki ücrettir, küllidir ve mükafatı ahirete bırakılır. Namaz kılar, ibadet eder, Cenab-ı Hakk'ı zikreder, dünyaya neden geldiğinin farkında olarak yaşar ve onun da ücretini ahirette alır. Ama bir de işte bu yüksek makamının bir gereği olarak bir de cezası vardır. O da vazifesini suistimal etmekten, vazifesini yerine getirmemekten ve hatta vazifesini yapanlara engel olmaktan, zarar vermekten dolayı pek çok zulümlere girmekten cezası da vardır. O da hem dünyada hem ahirette bu cezayı alır. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak, Cenab-ı Erhamurrahim'in rahmet kapılarını bize açsın. O konuda onun tevfik ve inayetini diliyoruz. Kusurumuzun ve hatalarımızın affını talep ediyoruz. Dersimize burada son veriyoruz. 5. daldan devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.